Вітаўт Вялікі і бітва пад Грунвальдам. Гром вайны. Самым магутным сярод уладароў старажытнай беларускай дзяржавы быў вялікі князь Вітаўт. Ён пражыў доўгае жыццё, поўнае прыгодаў і небяспекі. Калі Вітаўт быў яшчэ малады, ворагі запрасілі яго разам з бацькам на мірныя перамовы. Прыехалі яны без войска і без зброі. Вітаўта ягонага бацьку схапілі, закавалі ў кайданы і пасадзілі ў турму ў моцным крэўскім замку. Галоўны непрыяцель Вітаўта, князь Ягайла, падаслаў у замак нанятых забойцаў. Яны задушылі Вітаўтавага бацьку Кейстута, а ягоную верную жонку утапілі ў замкавым рове. Трэба было ратавацца. Аднойчы ў турму да Вітаўта прыйшла жонка са служанкаю. Вартавыя прапусцілі дзвюх жанчын туды і дзвюх назад. Яны не ведалі, што ў адзенні служанкі з турмы выйшаў сам Вітаўт. У зацятай барацьбе з Ягайлам Вітаўт урэшце перамог і, стаўшы вялікім князем, узяўся ўмацоўваць сваю дзяржаву. Ён далучыў да яе старажытны беларускі горад Смаленск. Тры разы Вітаўт вадзіў войскі на Маскву. У тыя часы межа паміж нашай краінаю, вялікім княствам літоўскім і Масковіяй праходзіла далёка на ўсходзе, усяго за 100 вёрстаў ад Масквы. Падданыя іншаземцы з павагаю і страхам называлі Вітаўта громам вайны. Князь быў мужны ваяр і добры палітык. Любіў пападарожнічаць па сваёй краіне. За тры дні ён, начуючы каля лясных вогнішчаў, мог на кані прыехаць з Вільні ў Полацак. Усе галоўныя пасады ў дзяржаве за Вітаўтам займалі беларусы. Яны кіравалі нават у тых землях, дзе жылі продкі цяперашніх літоўцаў. Вы памятаеце, што дзяржаўную мовою ў вялікім княстве літоўскім была беларуская. На ёй пісаліся княскія загады, законы ды іншыя дзяржаўныя дакументы. Нямецкі пасол, які прыязджаў у сталіцу княства Вільню, запісаў у сваім дзённіку, што Вітаўт і ўсе прыдворныя гаварылі па-беларуску. Пад сцягам з пагоняй. Найбольш небяспечным ворагам нашай радзімы быў тады тэўтонскі ордэн. Так называлася дзяржава, створаная нямецкімі рыцарамі-крыжакамі. Гісторыкі палічылі, крыжакі нападалі на Беларусь 150 разоў. Яны разлічвалі вынішчыць нашых людзей або анямечыць. Гэта значыць прымусіць забыць сваю мову ды звычаі і зрабіцца немцамі. Вітаўт вырашыў перамагчы тэўтонскі ордэн. Дзеля гэтага ён дамовіўся з польскім каралём Ягайлам злучыць свае сілы супраць агульнай небяспекі. Дзве дзяржавы рыхтаваліся да вялікай вайны. Кавалі кавалі зброю, рыцары ўдасканальвалі сваё ваярскае майстэрства. У белавежскай пушчы князеўскія паляўнічыя нарыхтоўвалі харчовыя прыпасы. Аб'яднаныя сілы вялікага княства літоўскага і польскага каралеўства сустрэліся з крыжацкім войскам каля вёскі Грунвальд, што перакладаецца з нямецкай мовы як зялёны гай. Вітаўт прывёў на бітву 40 палкоў. 30 з іх прыйшлі пад баявымі сцягамі з пагоней. Тут былі палкі з Полацка, Вільні, Віцебска, Мсціслава, Горадні, Наваградка, Пінска, Берасця ды іншых беларускіх гарадоў. Кожны полк складаўся з коп'яў. Кап'ём называлася баявая тройца – рыцар, ягоны зброяносец і лучнік. З двух бакоў на Грунвальдскіх пагорках сышлося болей за 100 тысяч ваяроў. Гэта была адна з найбуйнейшых бітваў гісторыі. І закіпела сеча. Сеча пачалася раніцою 15 ліпеня 1410 года. Першай пайшла в атаку лёгкая конніца Вітаўта. Супраць яе біліся закаваныя з галавы да ног у браню конныя рыцары-тэўтонцы. Пасля гадзіны бою лёгкія атрады Вітаўта сталі адыходзіць, завабліваючы немцаў у пагоню. Асабліва гарачы бой кіпеў там, дзе стаялі смаленскі, амсціслаўскі і аршанскі палкі. Большасць іхніх ваяроў у той дзень загінула, але стрымала шалёны націск крыжакоў і заслужыла неўміручую славу. Вялікую мужнасць паказалі на Грунвальдскім полі палачані і віленцы. Прыкрываючы адыход таварышаў, кожны з іх біўся супроць 5 тэўтонскіх рыцараў і амаль не меў надзеі ўратавацца. Стаялі насмерці польскія палкі. Адважна біліся на баку Вітаўта і Гайлы таксама ўкраінскія, татарскія, чэшскія і малдаўскія дружыны. Сонца ўжо хілілася да захаду. Поле было скрозь заваленае забітымі людзьмі і конямі, а бітва не сціхала. У пыльным паветры тонка співалі сваю смяротную песню стрэлы. Звінелі, высякаючы іскры мячі, чуліся перадсмяротныя крыкі і малітвы. У слідах ад конскіх капытоў заставала цёмная кроў. Немцы яшчэ ніяк не маглі даць веры, што іхняе войска, якое ўранні лічылася непераможным, разбітая. Кароль Ягайла кінуў у бой свежыя палкі, а Вітаўтава конніца вярнулася на поле бітвы і з новай сілаю абрынулася на разгубленая ворага. Крыжакоў удалося абкружыць. Нашы ваяры помсцілі за забітых бацькоў і братоў, за забраных крыжакамі ў вечны палон сёстры і мацярок. Ад магутных удараў мячоў, ад сталёвых дзюбаў стрэла, татарскіх арканаў не маглі ўратаваць немцаў ніякія панцыры. Адзін з вітаўтавых вояў прабіўся да галоўнага тэўтонскага ваяводы, вялікага магістра Ульрыха, і ўсадзіў яму ў горла вострую рагаціну. Убачыўшы смерць свайго правадара, немцы пачалі адступаць. А 7 гадзіне вечара разгром крыжацкага войска быў скончаны. У летапісах гаворыцца пра 40 тысяч забітых і 15 тысяч палонных ворагаў. Былі захопленыя сотні тэўтонскіх сцягоў. Разам з адрэзанымі ў рыцараў бародамі пераможцы вывешвалі іх потам на вежах Вільні і Кракава. Запомніце, бітва пад Грунвальдам – адна з найважнейшых падзеяў беларускай гісторыі. Перамога выратавала наш народ ад вынішчэння і спыніла нямецкія напады. Памяць пра Грунвальдскую сечу захоўваецца не толькі ў летапісах і кнігах. На лясной і азёрнай віцебскай зямлі, недалёка ад беларускага горада Паставы, ёсць вёсачка Грунвальд. Паданне кажа, што яе заснаваў нехта з паплечнікаў князя Вітаўта, што вярнуўся з перамогаю на радзіму. украдзеная карона. Пад канец жыцця Вітаўт намерыўся зрабіцца каралём. Пакуль паслы везлі яму з Рыма карону, князь сабраў гасцей з усёй дзяржавы. Кожны дзень яны балявалі і весяліліся. Летапісты сцвярджаюць, што запрошаныя жылі ў Вітаўта 7 тыдняў. Кожны дзень яны выпівалі па 500 бочак хмельнага мёду і з'едалі па 500 кароў, па 500 бараноў, па 500 дзікоў, а таксама па 100 зуброў і па 100 ласёў. Аднак гэтае вясёлае чаканне скончылася даволі сумна. Польскае каралеўства пабойвалася моцнага суседа і не хацела, каб Вітаўт стаў каралём. Палякі схапілі рымскіх паслоў, адабралі ў іх карону, рассеклі яе напалам і схавалі ў адным са сваіх касцёлаў. Нягледзячы на гэтую неўдачу, вялікі князь Вітаўт пакінуў пасля сябе велізарную краіну, што раскінулася ад Балтыйскага да Чорнага мора. Гэта была адна з найбуйнейшых краінаў у тагачаснай Еўропе і ва ўсім свеце. Пасля перамогі пад Грунвальдам дзяржава нашых продкаў, Вялікае княства Літоўскае, набыло вялікую павагу ў сваіх блізкіх і далёкіх суседзяў. А зараз пытанні і заданні. Як звалі самага магутнага з уладароў старажытнай беларускай дзяржавы? Што вы даведаліся пра гэтага славутага князя? Чаму Вітаўт вырашыў пачаць вайну з тэўтонскім ордэнам? Калі адбылася Грунвальская бітва? Раскажы, як яна праходзіла і чым скончылася. Чаму мы называем бітву пад Грунвальдам адной з найважнейшых падзей беларускай гісторыі? Хто і чаму украў Вітаўтаву карону?